او دا هغوی حال دا دی چې کچرتا د بے حیاي کار ترې وشي یا د سو ګنا کولو په وجه په خپل ځان ظلم وکړي نو زر ورته الله ور یاد شي او دا غنا د خپل ګناهونو معافي غواړي ځکه چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګنا معاف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي.